12 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Valkenburg zijn een hospice en twee verzorgingshuizen geëvacueerd vanwege het al maar stijgende water na overstroming van de Geul. Het gemeentehuis van Valkenburg blijft de hele nacht open voor mensen die hulp nodig hebben. Het gaat om het Geerlingshospice, Zorgcentrum Oosterbeemt en Zorgcentrum Valkenheim. Bij de laatste zijn de nutsvoorzieningen uitgevallen, laat de veiligheidsregio weten. De bewoners zijn overgebracht naar een ander verpleeghuis. Niet alleen in Limburg-Zuid, ook in Limburg-Noord heeft de veiligheidsregio zorgen in verband met de hevige regenval. De rivier de Roer in het midden van Limburg bereikt vannacht of morgen naar verwachting de hoogst gemeten waterstand ooit. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen 1 Limburg dat enkele tientallen huizen langs de rivier het risico lopen onder te lopen. En ook in Gelderland en Overijssel worden maatregelen genomen tegen hoogwater dat de komende dagen wordt verwacht. Dat wordt veroorzaakt door de vele regen in het stroomgebied van de Rijn en de Maas. Kampeerders langs de Waal en de IJssel bijvoorbeeld worden geëvacueerd en pontjes gaan uit de vaart. Het lijkt erop dat er in Limburg vanavond en vannacht geen grote hoeveelheden regen meer gaan vallen, zegt NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke. Het regent er nu nog wel, maar voor middernacht houdt het voor in elk geval een aantal uren op met regenen in de provincie. Ander nieuws dan. De Europese grenswachtorganisatie Frontex is mede verantwoordelijk voor mensenrechten schendingen aan de grenzen van de Europese Unie. Een commissie van het Europees Parlement concludeert dat na 4 maanden onderzoek. Frontex heeft zich verschillende keren laten wegsturen en nam daarmee bewust het risico dat er mensenrechten werden geschonden. Het Outbreak Management Team gaat weer wekelijks samenkomen om over de pandemie te overleggen. Half juni schreef minister De Jonge aan de Tweede Kamer dat een wekelijks OMT-advies niet meer nodig was. Het ging toen goed met het aantal besmettingen. Inmiddels was het aantal positieve tests per dag de afgelopen week ongeveer 5 keer zo hoog als de week daarvoor. De periode tussen de eerste en de tweede coronaprik wordt verkort van ongeveer 35 dagen naar 25 dagen. Dat heeft minister De Jonge bekendgemaakt in de Tweede Kamer. Vorige week kondigde hij al in een Kamerbrief dat hij de wachtperiode wilde inkorten. Vanaf maandag gaan de GGD's het nieuwe prikinterval hanteren. En het reisadvies voor de Canarische eilanden en de Balearen verandert vrijdag van geel naar oranje vanwege het toegenomen aantal besmettingen. Dat meldt reisorganisatie TUI. Vanaf zondag is een negatieve coronatest verplicht voor terugkerende reizigers die geen ander coronabewijs heeft. TUI annuleert alle vakantiereizen naar de eilanden met vertrek vanaf vrijdag. En dan het weer. Ook in de rest van het land trekken buien over. Er zijn tientallen millimeters regen mogelijk. Morgen opklaringen en droger. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. It's a summer holiday. Het aftellen is voorbij. Eindelijk weer op vakantie. Nu 8 dagen genieten in Spanje vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. Met onder andere geldteruggarantie. Boek nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens. Want waar je start maakt in het leven is volstrekt willekeurig. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven. Met onze ABN AMRO Foundation maken we een verschil. Zo geven onze medewerkers vrijwillig gastlessen over omgaan met geld. Of bijles aan kinderen met een taalachterstand. En helpen zo jaarlijks 20.000 Nederlandse kinderen een wereld te winnen. ABN AMRO. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan €99. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds misgreep in het magazijn? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Orderpikken is nu een fluitje van een cent. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen. Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden, binnen zit Rob Trip. Nou, je kon erop wachten. Er komt een nieuwe routekaart in september, hoorde ik vanavond in het coronadebat. Ik weet niet hoe het met u is, maar mijn ervaring met de navigatie in de auto, als je vooral daarnaar kijkt, heb je geen idee waar je nou echt bent. Goedenavond en welkom bij het Oog. Ach, dat arme, mooie Limburg. En al dat water daar, ook de komende uren mogelijk nog. We hebben contact straks en checken aan het einde van de uitzending hoe ze daar en hoe wij daar de nacht in gaan. Het coronadebat natuurlijk in de Kamer. Er is nog veel meer besproken dan die routekaart. Wat zijn we nou opgeschoten met het debat dat nog steeds bezig is? Het Europees Parlement heeft onderzoek gedaan naar de zogenoemde pushbacks, het terug op zee duwen van asielzoekers. De rapporteur van het verslag is bij ons. En morgen is het precies 5 jaar geleden dat in Turkije militairen probeerden de macht te grijpen. Een Turkije-analist Joost Lagendijk ondervond aan den lijve wat dat betekende. Praat ze ook met hem. En in onze eigen serie Ontdek je plekje, parels in de regio in coronatijd, doen wij Gelderland vanavond. Maar eerst naar Limburg, naar L1-verslaggever Frank Monen. Frank, goedenavond. Hebben wij contact, Frank? Ja. Ja, ik hoor je. Goed zo. Frank, want ik was al bang dat het water moeilijkheden op de lijn veroorzaakte. Hoe is het op dit moment bij jullie daar? Nou, in Hoensbroek, waar ik nu ben, daar dreigde, of dat dreigt nog altijd, een dijk door te breken. Er is een enorm waterbassin. En dat waterbassin, dat heeft zoveel water te verwerken gekregen de afgelopen dagen, dat het dus helemaal is volgestroomd. En dat stroomt ook eigenlijk over die dijk heen. Maar door de waterdruk kunnen daar de scheuren in die dijk ontstaan. En dan zou echt half Hoensbroek onderlopen. Ja, dan heb je natuurlijk heel veel huizen die onder water lopen. Dus daar is de situatie nog altijd kritiek. De politie is nu met een drone, omdat het natuurlijk duister is, de situatie in de gaten aan het houden. Die beelden gaan dan naar het crisiscentrum in Maastricht. En daar kunnen ze dan kijken hoe de situatie precies ervoor staat. Ja, en heb jij zelf nog droge voeten? Ik heb nu even droge voeten, want ik zit even droog in de auto. Ik moet ook zeggen dat het nu even, nou, niet heel hard regent. Maar het heeft natuurlijk weer heel hard geregend. Ik heb net even op buienradar gekeken. Volgens mij, voor de komende uren is het redelijk rustig. Maar morgen wordt er weer meer regen voorspeld. Dus de situatie blijft toch in sommige delen van Zuid-Limburg kritiek. Ja, en je hoort ook de hele avond dat mensen ook zelf wat moeten doen. Hè? Wat kan je eigenlijk zelf meer doen dan die zandzakken die we ook in beeld hebben gezien? Wat moet je nog daar? Ja. Dat is het eigenlijk, de situatie in de gaten houden inderdaad. Bijvoorbeeld je auto wegzetten naar een hoger gedeelte van de wijk. En wat zandzakken hier en daar leggen, zodat het water niet naar binnen stroomt. Maar ja, hier en daar is dat echt onbegonnen werk. Want ik heb beelden gezien, bijvoorbeeld bij Gulpen en bij Wittem en bij Volkenburg en Voerendaal. Ja, daar is het water echt de camping opgelopen. Daar moesten mensen weg. En daar zijn ook kelders ondergelopen en andere zaken zijn ondergelopen. Kortom, dat water hou je niet tegen. Hè. Er is zoveel water gevallen. Normaal gesproken zijn dit buien die eens in de 100 jaar vallen. En dat valt nu 3 dagen lang. Dus dat is eigenlijk onbegonnen werk. Goed. Frank, dankjewel voor nu. Frank Monen, verslaggever bij L1. Woensdag 14 juli. Code rood dus voor Limburg. Op sommige plekken ruim 100 mm regenwater. En dat leidde meteen tot grote drukte, ook bij de alarmcentrale. Het water komt dan ineens met bakken uit de lucht. En dan is het alle hands aan dek. Dan begint de telefoontjes te regenen. Het water richtte flinke schade aan. Dat werd bij het ochtendlicht snel duidelijk. Zoals bij deze bed and breakfast. Verschrikkelijk. Dan ga ik gewoon janken hier. Een modder hier. Het is niet meer normaal. De buren hadden zelfs een woeste rivier in hun tuin. Van ongeveer 40 meter breed, hier vanaf hier van het hek tot aan een 40 meter dik achter in de tuin. Stond daar een meter, anderhalve meter water in de tuin. Je zult met dat weer maar op de camping staan. Dan helpt een geultje rond de tentgraven ook niet meer. Zo. En ook in de buurlanden België en Duitsland viel heel veel regen en veranderden straten in kolkende rivieren met wegdrijvende auto's. En intussen regent en regent het, waardoor het water nog verder stijgt. Want tussen vanavond en morgenmiddag zal er tussen de 800 en 1500 kubieke meter water per seconde afgevoerd worden door de rivier. En dus is het druk bij de ophaalplaatsen voor zandzakken, zoals deze man die zijn dochter helpt. Ik kreeg naar de bericht van haar van... Ja, het gaat eigenlijk fout lopen. Gewoon barricaderen. Een waarnemend gouverneur, want zo noemen ze dat in Limburg. Waarnemend gouverneur Johan Remkes steekt de Limburgers een hart onder de riem door te zeggen dat de hulpdiensten hard aan het werk zijn. En alle mogelijke doen om de ellende zoveel mogelijk te voorkomen. Forse regenval in de zomer. En zo zijn er nog wel een paar gevolgen van klimaatverandering aan te wijzen. People are dying in Northwest Canada because it's 50 degrees Celsius there. Siberia reaches temperatures over 35 degrees. Zei klimaatcommissaris Frans Timmermans. Die presenteerde namens de Europese Commissie een ambitieus klimaatpakket met als centraal thema de vervuiler betaalt. We're putting a price on carbon so that people have the incentive to use less carbon. De Tweede Kamer debatteert dus over de coronamaatregelen nog steeds. En daar hoort u straks meer over. Een jonge vrouw volgde het debat vandaag kritisch. Anna, ze ging direct na de versoepelingen naar een festival en raakte besmet. Ik heb het idee alsof ik misschien mensen onnodig in gevaar heb gebracht. Mijn huisgenoten onnodig in gevaar heb gebracht. Omdat ik zo nodig naar een feestje wilde. En dat is niet alleen haar schuld, vindt ze. Ik leg die verantwoordelijkheid dan ook wel deels bij mezelf. Maar die ligt niet alleen bij mij. Die ligt ook bij een overheid waarin je vertrouwen moet kunnen hebben. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En het nieuws in de kranten van morgen is hier binnengebracht door Renate Kok. Ja, code rood domineert natuurlijk ook de voorpagina's van de kranten. De Telegraaf citeert een Limburgse dijkgraaf. Die spreekt van een noodweer van eens in de 100 jaar. Dat ze daar niet eerder hebben meegemaakt. We gaan nu alle pompen inzetten, demontabele keringen, alles in heel Limburg. En volgens de Volkskrant heeft de dijkgraaf gelijk. Ook het KNMI zegt dat de meer dan 50 mm die op sommige plekken binnen een uur viel, maar ongeveer eens per eeuw voorkomt. Maar de kans dat dat gebeurt neemt door klimaatverandering wel toe, zegt de klimaatwetenschapper van het KNMI tegen de krant. Nou, toch is er ook nog ruimte voor ander nieuws. Trouw schrijft over de tekorten aan handjes in de land- en tuinbouw. Want de vele Oost-Europese krachten hebben inmiddels betere alternatieven. Zo kunnen Poolse krachten bijvoorbeeld ook in eigen land aan de slag, omdat daar nu ook de economie groeit. En dus gooien de Nederlandse agrariërs ruime kamers in de strijd met snelle wifi. En er verschijnen promotiefilmpjes op sociale media in het Roemeens, het Pools en het Duits. Alles om de schaarse krachten maar binnen te halen. Opmerkelijk genoeg vertaalt het personeelstekort zich nog niet in een hoger loon, schrijft Trouw. En we doen het best goed als het gaat om het recyclen van elektronisch afval. Vorig jaar werd er meer dan ooit van ingezameld. We leverden toen met z'n allen bijna 220.000 ton aan elektronica en elektrische apparaten in, schrijft NRC. Waarschijnlijk het gevolg van onze collectieve opruimwoede tijdens de lockdown. Toch hadden de cijfers nog beter kunnen zijn als de Europese regels zouden worden aangepast, zegt de stichting Open, die over de inzameling van e-waste gaat. Ja, nu geldt namelijk de hoeveelheid verkochte producten als maatstaf. Daarvan moet zo'n 2/3 gemiddeld binnen 3 jaar worden gerecycled. Maar ja, omdat er vooral veel e-bikes en zonnepanelen over de toonbank gingen, is het niet de verwachting dat die weer snel worden ingeleverd. Open is erover in gesprek met staatssecretaris Van Veldhoven. In het AD gaat het over het Exit Festival in Servië. Afgelopen weekend dansten er meer dan 180.000 liefhebbers op dat festival, onder wie ook vele honderden Nederlanders. Zonder mondkapje of verplichte 1,5 meter afstand. Een negatieve PCR-test of een vaccinatiebewijs was voldoende. Ja, alsof corona niet bestaat, schrijft de krant ietwat verbouwereerd. Grote uitbraken zijn vooralsnog niet bekend. Kan dat dan ook in Nederland? Vraagt het AD aan Andreas Vos van de Field Lab evenementen. Nou, Vos doet daar geen duidelijke uitspraak over, maar houdt wel een pleidooi voor standaard testen op festivals. Dat is veiliger dan te controleren of iemand gevaccineerd is, want die kan immers nog steeds het virus doorgeven, waarschuwt hij nog maar eens. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I wanna lie down here in your arms and just die. Can I live long enough to be alive with the bleached out heart and a broken smile? Flowers for brains, permanent sunshine. I wanna hold you, pieces and prayers and a song. Can I live long enough to be believed with the bleached out heart and a broken smile for the wind? Flowers for brains, permanent sunshine. Fuck the rain, all that pain. Don't, everything is fine. Can you start? Process all the doubt and think. The numbers go in, but they don't go out on time. Flowers for brains and permanent sunshine. Flowers for brains, permanent sunshine. Fuck the rain. Flowers for brains, permanent sunshine. Op speciaal verzoek van de presentator van vanavond van het nieuwe album van Ryan Adams, Fuck the Rain. Goed, de Tweede Kamer die stelde het reces deze week dus nog even uit, want er moest dringend worden gedebatteerd over de aanpak van de coronacrisis. De verhuizing van de Tweede Kamer werd niet uitgesteld en dus troffen de Kamerleden en de demissionaire ministers elkaar in de Ridderzaal. Goedenavond, Lars Geerts. Goedenavond, Rob. Je hebt dat debat gevolgd. Ja. Petje af daarvoor, want ik heb dat stukjes ervoor proberen te volgen vandaag. Ik denk, dat is een hele klus. Ja, ik word ervoor betaald. Dat scheelt. Ja, ja. Dat helpt, ja. Jij zei maandag al dat Rutte en de jongen de angel er al een beetje uit hadden getrokken met die excuses natuurlijk. Bleek dat eigenlijk ook vandaag? Nou, een collega van de Telegraaf die maakte vanavond de grap. Die zei, voor elk coronadebat hebben wij altijd de kop al klaarstaan. Namelijk Kamer morrend akkoord met maatregelen. Dat is een constante. De hele crisis is totaal onvoorspelbaar. Maar de coronadebatten die lopen altijd volgens een bepaald stramien. En ook vanavond weer nadat het kabinet toch een behoorlijke inschattingsfout heeft gemaakt. En daar ook voor op zijn nummer is gezet met een hele hoop besmettingen in de afgelopen weken, die ook weer kunnen leiden tot hogere ziekenhuisbezetting. En dus gingen ze alvast door het stof, want dan sla je de Kamer de wapens uit handen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je dat niet in het debat nog een keer moet doen. Dus een van de eerste stappen om ervoor te zorgen dat je zo'n debat overleeft is nog een keer door het stof voor het oog van alle Kamerleden. En dat deed demissionair premier Rutte dan ook met glans. Ik verwijt helemaal niemand iets, behalve onszelf. Omdat we eigenlijk wij een inschatting maken van wat gaat er gebeuren als mensen zo lang niet bijvoorbeeld uit konden gaan naar een nachtclub. En je zegt als kabinet, het kan nu wel. En je zegt, ja, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Hadden wij veel beter moeten inschatten. Dat is gewoon onze fout, niet van de jongeren. Wat het effect is op jonge mensen die dan denken, oké, het kan weer. En je zag massaal daardoor die 1,5 meter losgelaten worden. Verwijt de jongeren niet. Dat is, komt gewoon dat er dus fouten zijn gemaakt in de communicatie. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Je geeft in ieder geval aan dat het jouw schuld is. En op het moment dat de Kamer je daar dan op wijst, dan zeg je ja, dat weet ik. En daar heb ik ook mijn excuses al voor aangeboden. En is dat dan het enige ook dat het kabinet hoeft te doen? Dit was het. Nee, want je moet ook nog de volgende stap doen. Je moet namelijk ook nog andere mensen mede verantwoordelijk maken voor het feit dat dit fout is gegaan. Dat doe je. Het makkelijkste is om dat bij de Kamer zelf te doen. De volgende stap is dat. En dat deed bijvoorbeeld minister De Jonge van Volksgezondheid, die erop wees dat alle signalen die het kabinet had dat het goed zou aflopen, dat die ook waren gedeeld met de Kamer. En dat de Kamer de adviezen had gezien waar het kabinet ook zijn besluiten op baseerde. Dus ja, u heeft daar ook mee ingestemd. Ja, het kabinet heeft ook een belangrijke inschattingsfout gemaakt. Dat hebben we gezegd. Maar het is niet zo, het kabinet heeft de verantwoordelijkheid en de rest heeft buut vrij. Zo werkt het natuurlijk niet. Want we leggen een pakket voor en dat pakket, dat kan worden weggestemd. In alle adviezen, in alle openheid leggen we bij de maatregelen die wij voorstellen. En aan het einde van de dag is de Kamer de baas. Dat is altijd zo, en dat is ook hier zo. Ja, het kabinet is eindverantwoordelijk, maar aan het eind is de Kamer de baas. Dus u bent ook de baas over deze inschattingsfout die hier geweest is, maar wij zijn eindverantwoordelijk. Zo werkt het. Ja, en wat doet de Kamer, Lars? Gaat de Kamer daarin mee? Nou, het helpt heel erg als de partijen van de bewindspersonen die dit stellen natuurlijk wel daarin meegaan. Dat zijn het VVD en het CDA. En dus was het ook al vrij snel duidelijk in het debat wat hun rol zou zijn. En dat maakte Aukje de Vries van de VVD en Joba van den Berg van het CDA ook wel duidelijk. Wat ik wel het charmante vond van een aantal collega's, die hadden ook wel enige zelfreflectie naar de rol van de Kamer en van de partij. Nu heeft u eerder een voorstel ingediend om te zeggen, ja, bij testen voor toegang zou je ook moeten werken met zelftests. Ik ben wel benieuwd hoe u daar nu tegenaan kijkt. Hoe de GroenLinks-fractie daar tegenaan kijkt. Was dat ook een inschattingsfout of en iets meer zelfreflectie van uw kant? Mevrouw Westerveld. En voorzitter, laten we nou niet doen alsof de hele Kamer de afgelopen tijd niet verschillende voorstellen heeft gedaan. Mevrouw de Vries. Voorzitter, ik denk dat het belangrijk is dat we zelf naar onszelf kijken. Hè. We kunnen een heleboel vragen stellen en terecht ook dat die aan het kabinet worden gesteld. Ik vind het wel jammer dat ik niet meer zelfreflectie van de GroenLinks-fractie zie op dat punt. En waardering voor in ieder geval de andere collega's die dat wel gedaan hebben. Dan geef ik het woord aan mevrouw Van den Berg van het CDA. Het kabinet heeft excuses aangeboden, maar ook het OMT heeft deze stijging niet verwacht. En ook als Tweede Kamer zeg ik, zijn we te optimistisch geweest. Wij zijn hier collectief verantwoordelijk voor. Ja, wij zijn hier collectief verantwoordelijk voor. Iedereen is schuldig en je weet, als iedereen schuldig is, ja, dan is eigenlijk niemand schuldig. Nee. En is er dan ook geen weerwoord eigenlijk vanuit de Kamer? Het is heel moeilijk voor bepaalde partijen. En zeker aan de rechterkant, want partijen zoals de PVV en ook Forum voor Democratie, die hebben eigenlijk gepleit voor nog meer versoepelingen in die periode. Die zeiden, gooi alles open en laat ook de 1,5 meter maar weg. Andere partijen, die waren wellicht wat schoor voetender, om het zo maar te noemen. Maar met die schoorvoeten gingen ze wel weer akkoord met de maatregelen. Er was één partij en die is eigenlijk consistent geweest in al die tijd. En dat was de PvdA bij monden van Atje Kuiken, die versoepelingen eigenlijk al niet zag zitten. En ook vandaag ook de zelfreflectie van het kabinet absoluut niet voldoende vond. Voorzitter, die adviezen lagen er vorig jaar ook al. Vorig jaar zeiden we ook, betrek dat. Vorig jaar zeiden we ook met moties, betrek gedragsdeskundigen bij jullie advies. En nu wordt de les, oké, we moeten beter naar gedragsdeskundigen luisteren. We gaan een ventilatie-icoontje doen en we gaan toch weer een beetje thuiswerken. Als dat de afdronk wordt van dit debat, hebben we dan echt wat geleerd om al die besmettingen te voorkomen. Het leed te voorkomen en straks de ziekenhuisopnames te voorkomen. Ja, Atje Kuiken die dus inderdaad haar frustratie laat blijken over het feit dat het kabinet weinig lerend vermogen heeft op dit vlak, vindt zij. Maar ja, als het dan puntje bij paaltje komt en je zegt, oké, je constateert dit en je constateert dat het vaker gebeurt, bijt je dan ook door? Dan is het antwoord nee. Weet je, er komt ook een keer dat het gewoon klaar is. Dat je echt lessen moet durven trekken en dat je dit niet meer accepteert. Want het is niet niets. Het is een keertje klaar, alleen voor de PvdA is het nu nog niet klaar. Er kwam een motie van wantrouwen van Haga en van de Boer-Burgerbeweging. Die werd ook door de PvdA dit keer niet gesteund. Hmm. En is daarmee dus eigenlijk voor een meerderheid van de Tweede Kamer alles vergeven en vergeten? Ja, maar het komt wel met een prijs, hoor. Het is niet gratis. Rutte moet dan nog wel een aantal toezeggingen doen. Dat kwam op het gebied van thuiswerken. Het kabinet heeft gezegd, nou, je kunt weer aan het werk gaan als je daar 1,5 meter kunt houden. En voor 50% van de tijd mag je weer aan het werk. Het OMT adviseerde om het huidige thuiswerkadvies dat zij al gaven, om dat gewoon overeind te blijven houden. Namelijk werk zoveel mogelijk thuis. Nou, daar gaf Rutte op toe. Prima, dat nemen we staande dit debat meteen over. En het tweede wat hij deed, de Kamer dringt al een tijdje aan op betere communicatie over ventilatie. Nou, je hoorde Atje Kuiken al spreken over een icoontje. Een icoontje is het en zal het zijn. En dat was een hele makkelijke toezegging voor premier Rutte. We moeten, als we hem als icoontje toevoegen aan dat kathedertje van de persconferentie, als vierde icoontje, dan moet je het over frisse lucht hebben. Want met ventilatie, dan moet je investeren in allerlei spullen. En het gaat erom, wat kun je praktisch doen? En daar gaan we hele praktische handvatten. Ik kan ze nu wel noemen, maar dan hoort de NMS het ook. Die zendt ze uit en misschien gaan we ze nog beter op papier zetten. Dus ik wil het eigenlijk nog niet doen. Ik heb hier teksten, maar die zijn nog niet af. Dus het komt nog, het wordt beter op papier gezet. Het icoontje op het kathedertje was het toezeggingje van de premier. Maar het is echt Rutte, hè? Ja, alles in je. Alles in je, zo gauw, alles in de verkleinvorm. Dat doet hij graag, inderdaad. Maar de kern blijft van het beleid blijft overeind. Het is ook niet zo dat het kabinet nu extreem geleden heeft onder wat toch wel een behoorlijke inschattingsfout is geweest. Wat nog wel blijft hangen na dit debat en waar ik eigenlijk wel meer over had willen horen, is dat de Kamer een discussie is begonnen over de uitweg uit deze pandemie. Wanneer laat je nou COVID op zijn beloop? Wanneer laat je het razen, zullen we maar zeggen? Is dat wanneer iedereen gevaccineerd is? Of is dat wanneer de ziekenhuizen niet meer overbelast zijn? Dat debat kwam vandaag nog niet tot volle wasdom. Komt er wel aan. Eerst maar eens even echt op reces. Tenminste, in ieder geval tot de volgende aanleiding om er weer terug van te komen. Oké, voor nu bedankt, Lars. Enorm. It's time for waking up now. It's time to take my racks. I'm leaving my hometown now. I'm leaving with my box. I close the doors behind me. Into the hills I go. If you could only see me, 'cause I want you to know. It's a long way out of my hometown into your own town. It's a long way out of my hometown into your own town. I'm playing with the fairies and drinking from their wine. I'm singing to the music, but I know it's in my mind. Don't care about the maker, don't care about the world. I'm looking for the answers while I'm walking in the dirt. I'm walking over mountains, I sail across the sea. I meet all kind of creatures and I feel you here with me. I'm talking to the people, I ask them for the way, but they only stare at me, believe no word I say. It's a long van 77 Bombay Street uit Zwitserland komt deze band. Kritiek, stevige kritiek op de Europese grensorganisatie Frontex. De organisatie die EU-landen helpt de buitengrenzen van de EU te bewaken. Er is vanavond een rapport verschenen over de zogenoemde pushbacks. Te vaak hardhandig terugsturen van migranten bij die buitengrenzen van de EU. En dat terwijl ze in ieder geval de kans zouden moeten krijgen volgens de regels om asiel aan te vragen. Tineke Strik zit in het Europarlement voor GroenLinks en is rapporteur in deze kwestie. Dag mevrouw Strik, goedenavond. Hallo, goedenavond. De belangrijkste vraag van uw rapport is de rol van Frontex bij die pushbacks. Wat is nou die rol precies geweest volgens u? Ja, in verschillende situaties hebben ze een verschillende rol gehad. In sommige situaties zijn zij het geweest die boten hebben onderschept in het kader van grensbewaking. Maar op het moment dat ze dat hadden gedaan, kwam de Griekse kustwacht en nam het van ze over. En zei dan ook tegen Frontex, ga maar weg, ga maar een andere kant uit. En vervolgens vond er een pushback plaats. In andere situaties hebben zij met hun vliegtuig, omdat ze daar ook de zee monitoren, gezien hoe Griekenland pushbacks uitvoeren. Echt bootjes, mensen op bootjes zetten zonder motor in het midden van de nacht op de open zee. Ja, in een aantal gevallen, zegt u dus, hebben ze eraan meegedaan, maar hebben ze vervolgens de andere kant op gekeken? Ja, nou ja, het ligt soms wat ingewikkelder, omdat Frontex opereert onder instructie van een gastland. Dus als dat gastland zegt van jullie moeten daar naartoe of jullie moeten die kant uit, dan moeten ze die instructies in principe opvolgen. Tenzij dat zou leiden tot mensenrechten schendingen. Hè? Want Frontex moet niet alleen de grens bewaken, maar daar ook de mensenrechten bewaken. En daar zit het probleem een beetje, dat ze zich eigenlijk laten wegsturen op momenten dat er een mensenrechten schending heel goed zou kunnen plaatsvinden. Want nog een keer, wat moeten ze doen bij een mensenrechten schending? Ze zouden, kijk, op het moment dat er een mensenrechten schending zou kunnen gaan plaatsvinden, zouden ze zich eigenlijk niet moeten laten wegsturen. Hè? Dan zouden ze aanwezig moeten blijven. En als ze zien dat Griekenland zich schuldig maakt aan een mensenrechten schending, moeten ze daar tegen opkomen. Moeten ze Griekenland daarop aanspreken. En als een land als Griekenland steeds mensenrechten blijft schenden, dan mag Frontex daar niet eens opereren. Want dat staat in de verordening, want dan zouden ze eigenlijk feitelijk meewerken aan schendingen van de mensenrechten. Dus daarom is het zo belangrijk dat Frontex alles goed kan overzien, kan monitoren, overal bij kan zijn en onderzoek kan doen waar het misgaat en daarop ook Griekenland aanspreken. Dus kort en goed, wat is nu uw hardste kritiek op Frontex? Mijn hardste kritiek is dat ze wegkijken, dat ze dingen zien gebeuren waar ze vervolgens te weinig actie op ondernemen. En dan moeten ze echt veel fermer met de vuist op tafel staan en het ook slaan en het ook gevolgen laten hebben. Met uiteindelijk als gevolg dat ze zich terug moeten trekken. En dat ze eigenlijk alle signalen, heel veel signalen van mensenrechtsschendingen naast zich neerleggen. We hebben gezien dat er zijn talloze rapporten van ombudsmannen, van de VN, Raad van Europa, Amnesty. Die hebben ze allemaal naast zich neergelegd. Ze hebben zelfs een intern Fundamental Rights Officer die ook heel vaak al adviezen heeft uitgebracht, zorgen uitgesproken. En we hebben gevonden dat de directeur van Frontex niet één keer überhaupt heeft gereageerd op deze Fundamental Rights Officer. We zien ook dat in de verordening hadden we vastgelegd dat ze monitors moesten aanstellen. Mensen die ter plekke daar waar Frontex opereert, moet kunnen kijken en observeren hoe Frontex de mensenrechten naleeft. Daar heeft de directeur tot nu toe nog nauwelijks iemand voor aangenomen. Ja, maar dan is, dus mevrouw Steen, juist, dan is uw kritiek glashelder. Dan richt hij zich natuurlijk, want dit is chefzagger natuurlijk in zo'n organisatie, op de directie daar. Absoluut. Die directie, als je dat helemaal leest, hij trekt alle macht naar zich toe. En vervolgens bepaalt hij heel erg dat meldingen van mensenrechten schendingen, discussies over mensenrechten, dat die allemaal eigenlijk naar de zijlijn gebonjourd worden. Onze kritiek richt zich inderdaad op de directeur en op de management board, want dat is eigenlijk de toezichthouder van Frontex. Daar zitten alle lidstaten in en de Europese Commissie in, die dat eigenlijk feitelijk allemaal laten gebeuren. En ik denk, als je toezichthouder bent en je ziet zoveel mismanagement en zoveel niet-naleving van de verplichtingen, ja, daar moet je ingrijpen. Daar moet je zeggen van, luister eens even, je moet hier actie op gaan ondernemen. Maar kaart u daarmee ook iets anders nogal vrij essentieels aan, namelijk dat andere EU-lidstaten, een aantal andere EU-lidstaten weet dat dit gebeurt, maar denkt van, nou ja, daar gaan we ook maar niet zo'n punt van maken. Ja, dat is een heel waar punt en dat is een heel pijnlijk punt. En dat is ook wat je natuurlijk ziet aan de houding van lidstaten ten aanzien van landen die pushbacks plegen. Hè? Van Griekenland, Kroatië, Hongarije weten we ook al jaren dat dit gaande is. En daar hoor je geen enkele andere lidstaat over. En ook niet de Europese Commissie die stil blijft. Dus als iedereen wegkijkt, is het misschien ook niet zo raar dat Frontex dat ook doet. Als Frontex onder controle staat van de lidstaten en de Commissie. Tegelijkertijd werkt het ook weer andersom. Ik heb het idee dat de lidstaten en de Commissie denken, Frontex moet het maar opknappen voor ons. Maar ja, dat kan natuurlijk alleen maar als al die instituties glashelder zijn met één boodschap. Namelijk dat we dat niet meer accepteren. Nee, maar schetst u daarmee eigenlijk ook niet wat er met uw rapport waarschijnlijk straks gaat gebeuren? Want het is een glashelder rapport dat op het bureau komt van een aantal EU-lidstaten dat liever zelf ook de andere kant op kijkt. Ja, maar ik ben wat dat betreft blij dat dit niet het enige rapport is. We zitten nou echt wel in een periode dat er kritiek na kritiek komt op Frontex. Van de Rekenkamer, de EU-ombudsman. Olaf komt ook nog met een rapport. Olaf? Op een gegeven moment kun je... Olaf, dat is de anti-fraude-agentschap van Europa. Die gaat kijken naar de relatie tussen pushbacks en governance en het management van Frontex. Dus we weten dat er nog wel wat meer aankomt. Ik denk juist ook als je als lidstaat Frontex wilt beschermen, dan kun je maar beter heel goed hiernaar kijken. Want hier raakt Frontex enorm door beschadigd. En ik denk uiteindelijk dat het wel toch effect gaat hebben. Ik besef, wij kunnen Leggeri niet wegsturen, de directeur. Wij kunnen niet de hervormingen doorvoeren die we aanbevelen. Maar Frontex is wel verantwoording aan ons schuldig. Dus wij als politiek orgaan moeten daar wel degelijk invloed op kunnen hebben dat er nu echt iets gebeurt. Ja, wat denkt u dat die grenslanden er zelf van zullen zeggen van uw rapport? Dat zijn de landen die al een hele lange tijd natuurlijk zeggen dat ze zich in de steek gelaten voelen, hè, door de andere EU-landen, omdat die ook niet helemaal niet meehelpen. Ja, kijk, die grenslanden ontkennen natuurlijk voortdurend dat ze zich aan pushback schuldig maken. Dus ze zullen het er ook niet mee eens zijn dat Frontex het laat gebeuren. En natuurlijk, daar zit ook een groot probleem. Want waarom vinden die schendingen daar plaats? Dat is ook omdat die landen ook alleen worden gelaten, hè, met de verantwoordelijkheid voor de asielzoekers. Als ze mensen toelaten en die vragen om asiel, ja, dan kijken de andere lidstaten net zo goed weg. Hè? Dus ik denk uiteindelijk ook dat je alleen maar hier een oplossing kunt krijgen als je ook die verantwoordelijkheid gezamenlijk gaat nemen. Hè? Dan heb je ook recht van spreken als andere lidstaat die niet aan de grenzen ligt te zeggen van, hou je aan de mensenrechten en wij nemen een deel van die verantwoordelijkheid over. Dus het grijpt wel allemaal heel erg in elkaar. Het is eigenlijk een perverse prikkel, zeg maar, die grenslanden, zeg maar, dat toe leiden dat ze tot dit soort gedrag overgaan. Maar ja, dat valt tegelijkertijd ook absoluut niet te accepteren, natuurlijk. Dus nee. We moeten één boodschap brengen, maar tegelijkertijd moeten we ook zeggen, en wij gaan het ook niet langer alleen maar op jullie schouders laten rusten. Nee. En wat gaat er nou als eerste met uw rapport gebeuren? Want u heeft dat gerapporteerd namens het Europees Parlement. U gaat het zelf in het parlement bespreken en dan? En dan gaan wij kijken, dat zal wel na de zomer worden, of we ook er een resolutie op gaan maken. Dus dat er echt ook een stemming komt door het hele parlement met een opdracht aan de lidstaten en aan de Europese Commissie. De Europese Commissie gaat er waarschijnlijk morgen ook al op reageren. Die zit bijvoorbeeld behoorlijk dicht nu op de huid van Frontex met ook een hoop kritiek. Dus ik hoop dat zij dit rapport ook weer kan gebruiken om verder te drukken, zeg maar, op hervormingen. Morgen is er ook een raad van ministers van Binnenlandse Zaken. Dus ik hoop echt dat dit rapport ook daar op tafel ligt en wordt besproken tussen de lidstaten. Zij zitten in die management board en dat zij nu ook echt moeten zien van, ja, we kunnen het wel over de rechtsstaat hebben, hè, Hongarije, waar dan ook, maar dit is ook echt een rechtsstatelijk probleem waar we onze verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Hey, dank u wel. Tineke Strik, rapporteur voor het Europees Parlement over het rapport over Frontex, de Europese grensorganisatie. It don't matter to me. Some time to be free. Time to go out searching for yourself, hoping to find. Time to go to find. And it don't matter to me if you take up with someone who's better than me, 'cause you're happy. Don't matter to me if your searching brings you back together with me, 'cause there'll always be an empty room waiting for you, an open heart waiting for you. Time is on my side, 'cause it don't matter to me. Brad, and it don't matter to me. Morgen is het 5 jaar geleden dat in Turkije militairen een staatsgreep probeerden te plegen. Ze wilden naar eigen zeggen de grondwettelijke orde, democratie en de mensenrechten herstellen. Die coup mislukte, weten wij allemaal. En president Erdogan wees de invloedrijke geestelijke Gulen aan als brein achter die poging. Over die coup en over de gevolgen praat ik met Joost Lagendijk. Dag meneer Lagendijk, goedenavond. Goedenavond. Turkije-analist heb ik hier nog staan en woonachtig in Istanbul. Ja, u woont weer in Istanbul, hè? Want u heeft een tijd lang in ballingschap geleefd in Nederland, toch? Ja, tussen september 2016, dus 2 maanden na de coup, en april 2019 was ik niet welkom in Turkije. Nee, kom ik nog op. Eerst even, waar was u toen u hoorde van die coup? Mijn zus uit Nederland, die was op bezoek. We zaten op het terras, nog wat te drinken na het eten. En toen belde mijn vrouw, die was op bezoek bij haar zus in Bodrum in Zuid-Turkije. En die zei, volgens mij moet je de tv eens aanzetten, want er is van alles aan de hand in het centrum van Istanbul en Ankara. Nou goed, wij wonen dus aan de rand van Istanbul en daar hoor je werkelijk niks van wat er allemaal aan de hand was. Nou goed, vanaf dat moment heb ik voor de tv gezeten met in mijn hand een telefoon en heb ik met voor Radio 1 en voor de VRT Radio live verslag gedaan van wat er aan de hand was. Ja, met vliegtuigen en beschietingen en al die beelden waarvan ik me kan herinneren dat het aanvankelijk er toch op leek dat dat heel voortvarend ging. Nou ja, het was heel heftig. Hè? Ja. Er vlogen dus straaljagers, er waren bombardementen, er waren bruggen bezet, er werd geschoten. Toen was ook al wel duidelijk dat er verzet kwam van veel mensen die de straat op gingen. Het is die avond 250 burgers gedood. Dus het was een heftige situatie. Maar nogmaals, dat was in het centrum van Istanbul en dat is redelijk ver hier vandaan, waar ik woon. Ja. Toen dat kantelde, hè, dacht u toen meteen dit gaat hele grote gevolgen hebben? Nou ja, kijk, om een uur of 1, 2 s'nachts was al wel duidelijk dat het momentum achter die coup verdwenen was. En dat Erdogan, de president, dat die wel weer aan de winnende hand was. Wat er dan de volgende dag en dagen en weken ging gebeuren, dat was toen nog niet te voorzien. Maar dat zou dus heel heftig worden, ja. Want er zijn enorme groepen mensen opgepakt, hè? Rechters, ambtenaren, journalisten. Was dat improvisatie volgens u of was dat echt volgens plan? Nou, dat was. Kijk, het lijkt er ook terugkijkend nu na 5 jaar op dat een plan wat er al lag. Ja. Een hele lijsten met namen van inderdaad rechten, journalisten, maar heel veel ambtenaren. Die lijsten die werden de dag na die coup al ter hand genomen. En die mensen werden de dagen erop en de weken erop ontslagen of gevangen genomen. Dus dat was niet allemaal geïmproviseerd. Dat plan was er al. Maar dat is waarschijnlijk versneld doorgevoerd naar aanleiding van die coup. En hoe is het nu? Want zijn inmiddels, zou je bijna denken, alle Gulen-aanhangers opgepakt of worden er nog steeds mensen gearresteerd? Nou, je ziet eigenlijk misschien niet elke week, maar toch om de paar weken zie je weer berichten dat er 20 mensen in het leger zijn opgepakt, of dat er in bepaalde delen van Turkije weer tientallen Gulen-aanhangers zijn opgepakt. Dus het gaat eigenlijk tot op de dag van vandaag door. Maar goed, in minder grote aantallen dan de honderdduizenden in de weken en maanden na die coup. Zeg, en hoe zit het met journalisten? Is er nu nog iets van kritische journalistiek mogelijk in Turkije? Het is wel mogelijk, maar het is ook tegelijkertijd buitengewoon lastig. Ik heb hier het verslag voor me liggen van de Turkse Journalistenbond over het afgelopen jaar tot 1 april van dit jaar. En daar zie je dus dat er bijvoorbeeld op dit moment nog steeds 43 journalisten in de gevangenis zitten. En dat er in dat jaar tegen 274 journalisten een zaak geopend is voor de rechtbank. Dat zijn getallen die aangeven dat het niet 5 jaar geleden een hoos was en dat het voorbij is. Nee, het is nog steeds buitengewoon lastig voor journalisten om hun werk te doen. Gelukkig zijn er genoeg mensen die dat nog steeds blijven doen. Maar dat is eigenlijk wel tegen de stroom in. Ja. Zeg, en u, want ik zei net al, was in Nederland en toen zeiden ze in Turkije, u mag niet meer terugkomen, terwijl u getrouwd bent met een Turkse vrouw, hè? Bekende Turkse televisiejournaliste. Maar kunt u daar nu doen wat u deed? Hè? Werken aan de universiteit, publiceren, dat soort dingen? Nee, dat gaat niet meer. Kijk, de krant waar ik voor schreef en de universiteit waar ik voor werkte, die zijn beide gesloten. En geen enkele Turkse krant of geen enkele Turkse universiteit gaat mij een baan aanbieden nu, omdat ik natuurlijk toch besmet ben. Dus dat wist ik toen ik terugkwam. En vandaar dat ik toen uitbesloten heb om vanaf toen, 2019, voor Nederlandse media te werken. Ik ben analist voor BNN Nieuwsradio. Dat is wat ik nog kan doen, maar voor een Turks bedrijf kom ik niet meer aan de slag. En kunt u ook bij BNR zeggen wat u wil dan? Of beïnvloedt het de manier toch waarop u over Turkije spreekt? Nee, als ik een verslag doe of probeer de boel te duiden, te analyseren hier in Turkije, zeg ik wat ik ervan vind. Dat is genuanceerd, maar ook vaak heel kritisch. Dus daar kan ik mij, of daar wil ik mij ook niks van aantrekken. Want als ik dat wel zou doen, dan zou ik ermee moeten stoppen. Ja, en dat kan ook. U wordt niet dan lastiggevallen en meegenomen of dat soort dingen? Nee. Nee, ik heb sinds ik dus twee jaar bijna terug ben, heb ik geen enkele last ondervonden. Ik heb een verblijfsvergunning gekregen. Dus het lijkt erop dat op dit moment de zaak even rustig is. Ja, en uw vrouw, bekend Turks tv-journaliste, kan die haar werk doen? Nou, die werkt inderdaad niet meer voor de Turkse tv. Dat wilde zij ook niet meer. Maar die is nu, die werkt nu voor de Zwitserse tv. En voor Deutsche Welle, een Duitse tv- en radiozender. Daar maakt ze items voor. En daar kan ze eigenlijk ook vrijelijk doen wat ze wil. Maar dat is wel voor buitenlandse tv- en radiostations. Dus eigenlijk wat u voor BNR doet, doet zij voor buitenlandse tv-zenders? Voor de Zwitsers en voor de Duitsers, ja. Ja. Zeg, en hoe is Turkije er nu aan toe, economisch gezien? Economisch eerlijk gezegd belabberd. Die beweging had zich al 2016 ingezet. En dat is er door de coup eigenlijk niet veel beter op geworden. Dat betekent dat veel buitenlandse investeerders, die eigenlijk onontbeerlijk zijn om Turkije verder te helpen, die hebben zich teruggetrokken. Turkije importeert meer dan het exporteert. Dus heeft een enorm tekort op de handelsbalans. De Turkse munt, de lira, is naar beneden gekelderd, is een hoge inflatie. En in die spiraal zit Turkije nog steeds, eigenlijk nog sterker nu dan 5 jaar geleden. En politiek, hoe populair is Erdogan op dit moment? Nou ja, ook in Turkije betekent dat als er een economische crisis is en veel mensen voelen dat in hun portemonnee, en dat voelen veel mensen, als ze gewoon naar de markt gaan en zien hoe de prijzen omhoog gaan, hè, je moet bij een inflatie denken aan bijna 19%, dan wordt de populariteit van de president wordt er minder op. Hè. Uit allerlei peilingen blijkt dat zijn populariteit van ongeveer 50% is teruggelopen naar 30%. En mijn voorspelling zou zijn dat als er nu verkiezingen zouden zijn, dan zou die het niet redden. Nee. En wanneer zijn die? Die zijn gepland voor over twee jaar. Uh-huh. En waar we Erdogan op moeten hopen is dat de economie zich verbetert. Want anders dan stemmen er gewoon een hoop mensen op de andere kandidaat. Goed. Meneer Lagendijk, ik dank u wel. Ik wens u het allerbeste. Als we u willen horen, kunnen we naar BNR luisteren. En het was fijn dat u bij ons was. Het is 5:12. Nou, na de afgelopen dagen kent u deze tune misschien wel weer een beetje. Ontdek je plekje. Ook deze zomer gaan wij meer dan normaal op vakantie in eigen land, dachten wij, zeker gezien de nieuwe cijfers. En wat zijn nou de onontdekte plekjes in Nederland? Dat vragen we iedere dag inmiddels aan een andere regionale columnist. Vanavond gaan we naar Gelderland, naar Marcel Reuser, Nijmeegs schrijver en columnist. Goedenavond, Marcel. Goedenavond, Rob. Neem ons mee naar jouw parel van Gelderland. De parel van Gelderland ligt in de buurt van Nijmegen. En het voor- en nadeel is dat je er eigenlijk niet per auto kunt komen. Je kunt tot 1,5-2 kilometer er vandaan komen. En dan moet je dus of de fiets of de te voet gaan. En dan kom je in de Millingerwaard. En dat was vroeger een gebied met allemaal steenfabrieken. En dat is nu ontwikkeld als natuurgebied. En ik verbaas me elke keer als ik er kom dat er nog niemand is, zeg maar. Daar ben ik wel blij mee, dat er heel weinig mensen zijn. Zal met de toegankelijkheid te maken hebben. Mm. Maar ik ben een rivierenman en ik hou van veerpontjes. Daar gaat mijn laatste roman ook over. En ik heb elke keer als ik daar kom, heb ik het gevoel dat ik een soort schoongewassen word. Schoongewassen? Ja. Want? Je kunt er ook zwemmen. Je kunt er fantastisch zwemmen. En het is heel schoon water. En het stikt er van de vissen, vogels. Je hebt hoe heet die David Attenborough, die stem, die verwacht je elk moment dat hij iets heel moois gaat vertellen over de natuur die je om je heen ziet. Als jij daar bent, dan zou je zo zijn stem kunnen horen. Ja, dus als je daar bent, en het is ook, je kunt ook nog plekjes vinden waar dus wat vrij veel gewandeld en gefietst, zeker de afgelopen jaren en zeker als het mooi weer is. Maar je kunt er altijd nog een plek vinden waar je echt niemand tegenkomt en dan Ik vind het wel een verborgen parel. En hij is ook een beetje, hij valt ook een beetje van de landkaart af. Want 10 kilometer verderop begint Duitsland. En, het is een heel gek stukje. Zo'n uitstulpingje van Nederland eigenlijk. Ja, dat is een soort uitstulping. Ja. Is volgens mij in de historie ook wel een paar keer heen en weer gegaan, dat gebiedje. Maar het is echt het voordeel voor ons hier in Nijmegen is dat je dus, als je zeg maar uit het westen komt. Ja, jij komt ook uit Nijmegen, geloof ik. Maar zo zeggen wij het nog steeds hier. En de Randstad is vol, maar je moet eerst met de trein of met de auto. En dan vanaf Nijmegen moet je nog eigenlijk nog of een eindje doorrijden. Maar het liefst natuurlijk met een fiets. En dan over de dijk. En dan Jij zei net van je voelt je schoongewassen. En als je het verder onder woorden zou moeten brengen, wat het met je doet als je daar bent zelf? Dat is een hele goede vraag, ja. Ja, het komt omdat ik vroeger met mijn vader ging vissen en dat dus echt een watermens ben. Dus als ik daar dan ben, dan ik verbaas me altijd over de grilligheid van die rivier. Ook nu weer, daar begon je de uitzending mee, het water. We zijn eigenlijk vrij machteloos als het water. Die kracht van het water, die voel je daar. Maar ook de schoonheid, het is echt een zenmomentje. Dus ik ga er ook heel vaak gewoon naar de rivier hier. Maar als ik wat meer tijd heb, dan zak ik wel af naar de Millingerwaard. Ja. En je kunt gewoon, ik weet niet of het mag trouwens, dat je daar mag zwemmen. Ik denk niet met duizenden tegelijk, maar als je het een beetje voorzichtig aanpakt, dan kun je. We houden het onder ons. Ja. Zullen we dat doen? Ja, dan moet je op de Nationale Radio zeggen, ja. Nee, maar misschien een tip voor jou, als je een keer in je homeground bent. En voor de rest houden we het stil. Marcel, dankjewel. Marcel Reuser over de parel van Gelderland. Je ziet daar de enorme kracht en soms ook vernietigende kracht van water. En verschrikkelijk om te zien hoe dat mensen raakt. Huizen, bezittingen, auto's. Ja, het is echt heel heftig en heel veel respect voor alle hulpdiensten. Ja, dat was premier Rutte laat op de avond over Limburg en wat daar inmiddels allemaal zo'n beetje gebeurd is. Peter Kuipers-Munneke is aangeschoven hier. Dag Peter. Hallo. Drukke avond achter de rug in alle journaals. Ik zit er nog. Zeker, en je leeft nog. Wat zijn de vooruitzichten voor Limburg de komende uren? Nou, als je kijkt naar de radarbeelden van dit moment en ook naar de weermodellen van de komende uren, dan lijkt het er toch op dat het wat minder hard gaat regenen in Limburg. Dat er ook wat droge perioden zullen zijn de komende nacht. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat ze voorzichtig een beetje kunnen ademhalen. Dat er bij die enorme hoeveelheid regen is gevallen en waarvan het nu echt alle hens aan dek is om dat af te voeren uit dat gebied via de rivieren en de beken, dat er niet nog meer regen bij komt. En heeft zich dat ook een beetje verplaatst in de modellen? Van dat het een beetje langs Limburg heen gaat, maar dat anderen nu echt de klok zijn? Ja, toen ik 12 uur geleden begon met werken, toen was het nog heel onduidelijk hoe de weersituatie eigenlijk vanaf vanavond en vannacht en ook morgenochtend verder zou verlopen. Inmiddels zien we nu dat er een hele strook met buien is ontstaan. Eigenlijk min of meer van Groningen via Zwolle, de Veluwe, net iets ten oosten van Utrecht naar Brabant toe. Die strook met buien ligt dus iets westelijker dan in Limburg. Mm. Dus dat wordt gelukkig de Limburgers gespaard. En als je kijkt naar waar de regen in Limburg nu nog vandaan komt, dan komt dat een beetje uit het Roergebied. Maar in het Roergebied is het nu droog aan het worden. En dat betekent dat die droge gebieden, of dat gebied met droog weer, ook langzamerhand naar Limburg toetrekt. En dat we dus echt de komende dagen of komende uren even rustig even ademhalen. Ja, en dan weer al dat water verwerken natuurlijk. Nou ben jij, Peter, weet iedereen, naast Weerman ook klimaatwetenschapper. Wat hebben we nou zien gebeuren eigenlijk de afgelopen uren? Nou, heel praktisch gezien, wat we hebben zien gebeuren is een lage drukgebied wat de hele tijd maar op dezelfde plek rondtolt, op de grens eigenlijk tussen Frankrijk en Duitsland. En daaromheen wordt steeds maar weer nieuwe regen aangevoerd. Dat is de hele zakelijke beschrijving van het verhaal. Maar er is natuurlijk ook een achtergrond van de opwarming van de atmosfeer die gaande is. En klimaatwetenschappers zoals ik die roepen eigenlijk al zolang als dat ze kunnen, dat een opwarmend klimaat zorgt voor droge periodes die droger worden en natte periodes die natter worden. En dat heeft ermee te maken dat in een warmere wereld er meer water kan verdampen en op een andere plek weer naar beneden komt. Want het moet op een gegeven moment weer naar beneden komen. En ja, dat is wat we de afgelopen jaren natuurlijk hebben gezien, zijn extreme droge periodes in de zomer. Maar tegelijkertijd zien we nu ook, zoals nu, maar ook al eerder deze maand in Limburg en op verschillende andere momenten ook in de zomer, dat als het een keer regent, dat het ook in veel grotere hoeveelheden naar beneden komt. En als je kijkt naar de statistieken, dan zien we inmiddels dat dagen met extreme neerslag 2 keer zo vaak voorkomen als pak een beet een eeuw geleden. Ja, dus wat wij nu zien, eigenlijk is de boodschap: wend er maar aan. Je kunt, wat ik de dijkgraaf van Limburg hoorde zeggen in een interview, is dat dit de buien zijn waar ze in Limburg eigenlijk pas in 2050 rekening mee hielden, maar dat ze er nu al zijn. Daar stuur je ons de nacht mee in, Peter. Ja, zeker. Knopen wij in de oren. Dankjewel voor nu. Morgen zit hier Lucella Carasso. Ik wens u, zullen we zeggen, een droge nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Zij het. Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn Wonen. Niet normaal. Mijn moeder zat op de tribune en zei dan trots tegen degene naast haar: